Δεκαετία του 80, από σήμερα για κάποιες μέρες εδώ στο Βήμα FM, με την δεύτερη Βρετανική εισβολή και όχι μόνο, και την απάντηση της Αμερικής στα Βρετανικά γκρουπ στη δεκαετία του 80. She was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. So clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Tell me why. Today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die? Στις αρχές αυτής της χρονιάς, εδώ στο Βήμα FM, είχαμε κάνει σε αυτή την ζώνη μία ολόκληρη εβδομάδα και περισσότερο μετά, με την εισβολή των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες που έγινε το 64 τον Ιανουάριο, πριν από 50 χρόνια, και μετά παίξαμε και πολλά από τα συγκροτήματα που ακολούθησαν αυτή την εισβολή. Πέρασαν περίπου 20 χρόνια για να έχουμε την δεύτερη Βρετανική εισβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μια σειρά από ονόματα που πρώτα ξεκίνησαν από τη Βρετανία και μετά έκαναν τεράστια επιτυχία και στην Αμερική, άλλα τεράστια επιτυχία, άλλα λιγότερη επιτυχία. Αυτά είναι τα συγκροτήματα και τα ονόματα που θα ακούσουμε αυτήν την εβδομάδα και ίσως και την επόμενη, της δεύτερης Βρετανικής εισβολής μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έγινε από το 79, 80 και μετά για μερικά χρόνια. Ένα από αυτά τα συγκροτήματα ήταν οι Boomtown Rats, με αυτή τη μεγάλη επιτυχία τους που ακούσαμε το 1979, που λεγόταν I Don't Like Mondays. We'll be right back. be happy. He must be happy in his world. Όπως καταλαβαίνετε, όσοι είσαστε γύρω στα 40, 45, θα περάσουμε μια φοβερή εβδομάδα και ίσως και δεύτερη με τη δεκαετία του 80. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Καραγευρέκης, η Αφροδίτη Πάπα Πορφυρίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο 211-365-9995, η δεύτερη βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική, άρχισε ήδη πριν από μερικά λεπτά και εδώ. Μηνύματα, Βήμα FM, μηνύμα αποστολή στο 54010, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή επίσης στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνοι για το διαδίκτυο και όλα αυτά που θέλετε από εκεί, από εμάς, η Λουίζα Ζουγρή. Ακούμε ένα εξαιρετικό συγκρότημα βρετανικό που λεγόταν XTC. Τέλος του 79 κυκλοφορούν το άλμπουμ Drums and Wires, ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ εκείνης της εποχής. Το punk είχε ξεκινήσει ήδη. Το New Wave έρχεται και γίνεται η εξαγωγή από την Βρετανία μεγάλων ονομάτων εκείνη την εποχή, όπως αυτός εδώ. Ian Dury. Hit me with your rhythm stick. In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, hit me slowly, hit me quick, hit me. We'll be right back.

Gary Newman. Το συγκρότημά του λεγόταν Tubeway Army. Όσοι ζήσαμε αυτήν την εποχή θυμόσαστε τότε ήταν μόνο το πρόγραμμά μας εκεί, στο πρώτο πρόγραμμα που έπαιζε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπήρχε ιδιωτική ραδιοφωνία, ιδιωτικό ραδιόφωνο. Όλα τα ακούγατε από το πρώτο πρόγραμμα. Είναι ακριβώς μια εποχή που απέκτησε πάρα πολλούς φανατικούς αυτή η μουσική. Νοσταλγία, όπου μου γράφουν πολλοί εδώ. Παρόλο που μου λένε ότι αυτοί οι οποίοι άκουγαν τα τραγούδια αυτά τώρα είναι προς τα 50, θα έλεγα αν είχατε αρχίσει να ακούτε από τα 7 σας, είσαστε μεταξύ 40 με 50. Gary Newman λοιπόν, και τώρα, χωρίς πολλά, αυτή εδώ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ήδη δύο από τους βασικούς συντελεστές δύο κομματιών που έπαιξα μόλις στην πρώτη μισή ώρα της εκπομπής αυτής της εποχής έχουν γίνει ταινίες με τη ζωή τους. Ο Ιαν Ντιούρι και αυτός που ακούσαμε τώρα, ο Ιαν Κέρτις, Joy Division από το Manchester, που χωρίς πολλά λόγια ήταν το Love Will Tear Us Apart. Αυτή είναι η Visage. One man on a lonely platform. One case in

music is weaving. Haunting notes, pizzicato strings, the rhythm is calling. Alone in the night as the daylight brings a cool empty silence. Your hand and a cold gray sky, it fades to the distance. Βιέννα από Ultravox. Μου στέλνει ένα μήνυμα ο Γιώργος εδώ στο βήμα και μου λέει τραγουδάρες όλες αυτές, αλλά τσεκάροντας τις σημειώσεις μου διαπιστώνω πως από τα singles που έπαιξες και τα άλμπουμ που περιέχονται, μόνο το Cars έπιασε εμπορικά στο top 10 της Αμερικής. Τα άλλα τι ήταν, προπομπός των επιτυχιών τους? Πρώτο και κυριότερο δεν είναι τα chart η απόλυτη εικόνα της κάθε χώρας. Υπάρχουν σε κάθε εποχή καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν μεγάλη απήχηση αλλά δεν εμφανίζονται στα τσάρτ. Ας πούμε τον τελευταίο καιρό μπαίνουν στα 10 πρώτα καλλιτέχνες που εδώ και χρόνια κάνουν επιτυχία αλλά λόγω της μπερδεμένης κατάστασης για πρώτη φορά βλέπουν τα άλμπουμ τους και τα τραγούδια τους, ιδιαίτερα τα άλμπουμ τους, στα 10 πρώτα της Αμερικής. Ας πούμε ο Τόνι Μπένετ που παρουσιάσαμε χθες, που είναι μια θρυλική μορφή. Τα τραγούδια του και τα άλμπουμ του δεν έμπαιναν σε υψηλές θέσεις στα τσάρτ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα. Όλα αυτά που παίξαμε, ας πούμε οι Smiths, δεν σημαίνει ότι επειδή στην Αμερική δεν έχουν ένα τραγούδι του στα 5 πρώτα, δεν είναι ένα καταξιωμένο συγκρότημα. Επειδή έζησα αυτή την εποχή, μπορώ να σου πω ότι όλοι οι καλλιτέχνες αυτοί, οι οποίοι μπορεί να μην μπήκαν στα 5 πρώτα, έκαναν εμφανίσεις σε κλαμπ και σε μικρούς χώρους στην Αμερική με τεράστια επιτυχία, άσχετο αν το αμερικάνικο ραδιόφωνο εκείνο τον καιρό ήταν προσανατολισμένο προς τα group σε Steel Journey και τα λοιπά. Αυτό το πομπόδες που δεν το κατηγορώ, αμερικάνικο ροκ και διάφορα άρα, που θα τα παίξουμε στη συνέχεια σαν απάντηση αυτών των group. Τη δουλειά τους την έκαναν, ας πούμε η XTC που παίξαμε, δεν έχει σημασία αν δεν έχουν τραγούδι στα 20 πρώτα της Αμερικής. Εάν διαβάσεις αμερικάνικες κριτικές, αμερικάνικα περιοδικά μουσικά εκείνης εποχής και ακόμα τώρα, τα άλμπουμ τους, 3-4 άλμπουμ, τα θεωρούν από τα καλύτερα της δεκαετίας του 80. Άρα δεν είναι πάντα αυτά που παρουσιάζουν τα τσάρτ και η απόλυτη αλήθεια. Αυτή είναι η καταπληκτική Squeeze. Λοιπόν, ήταν το Tempted με τους Squeeze, ένα πάρα πολύ καλό βρετανικό γκρουπ που έβγαλε σειρά από σπουδαία τραγούδια, σπουδαία single, όπως εκείνα τα σπουδαία που έβγαζαν κάποια συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, με ωραίους στίχους και ωραία μουσική, χαρακτηριστικό του στυλ των Squeeze. Να λοιπόν για τον Γιώργο, ας πούμε το τραγούδι αυτό δεν έχει σημασία εάν δεν πήγε στα 40 πρώτα της Αμερικής. Στην Αμερική το τραγούδι αυτό πήγε μέχρι το νούμερο 49. Στην Αυστραλία 90 κάπου. Στον Καναδά 45. Στην Αγγλία 41. Όμως το Tempted είναι ένα από τα κλασικά τραγούδια του τέταρτου άλμπουμ των Squeeze, East Side Story.

Ξαν η αρχή των πολλής, πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς τους θυμόσαστε που ήρθαν και έπαιξαν στην Αθήνα τότε. Λοιπόν, Pretenders. Βρετανοί, αλλά έχουν μια σούπερ Αμερικανίδα στο συγκρότημα, την Chrissy Hynde. Το συγκρότημα ξεκίνησε από την Βρετανία με επιτυχία και αμέσως μετά η Dire Straits στο κλασικό Sultans of Swing, ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία και ακούστηκε πρώτα στην Ελλάδα και μετά απλώθηκε και έγινε αυτό που έγινε στην Ευρώπη. Ο Mark Knopfler και οι Dire Straits, η Chrissy Hynde και Brass in Bucket, Pretenders. Been diving, detour leaning, no visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sense. Double fall time. You feel alright.